سورت صافات آیات نمبر 15 یا درشتمه سپاره سورت صافات 15 یا نمبر آیات ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه واهله من الكرب العظيم سورة الصافات کې عجز د انبياو سبعو دو انبياو عاجزي بیانې د فرشتو عاجزي بیانې د جناتو عاجزي بیانې مکه عاجزی د فرشتو بیان کلا ورستو اخر د صورت کې عاجزی د فرشتو بیانې د جناتو عاجزی بیان کلا سورستو عاجزی بیانې د دې زینا د انبیاو وو عاجزی بیانې یو دا غینا د ټولو مکه حضرت نوح علیه صلاتو والسلام ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون پتا کې आवाज کړو مونږ ته نوح عليه السلام الله او پتا کې عاجزي کړو مونږ ته نوح عليه السلام فلنعم المجيبون نسخ عاجزي کوونکی مونږه فلنعم المجيبون و درس کوي فلنعم المجيبون نسخ قبلونکی مونږه د فریاد نوح عليه الصلاه والسلام عاجزی د نوح علیہ السلام आवाज د نوح علیہ الصلات والسلام ونجیناه واهله من الكرب العظیم او خلاص کړو ما غلرا اهل داغه د مصیبت لوینا د مصیبت لوینا د لوی مصیبت نه مخلاص کړو د مصیبت نه خلاصولو والا څوک دی الله نوح علیہ السلام ځان نش اخلاص صلی الله علیه ما اخلاص کړو وجعلنا ذریته هم الباقین او ګرځاو ما اولاد نوح علیہ السلام دې د باقی پاتشون دنیا کې الله او ما د نوح علیہ السلام اولاد دنیا کې پاتې کړي نور ندی وجعلنا ذریته هم الباقین او ګرځاو منګا اولاد نوح علیہ السلام دې د باقی شونا باقی کې دن ګنا نوح علیہ السلام درې زامنو حام سام یا فس او کنان کنانم حام سام یا فس کنان درې واړو خبره د خپل پلار اومنلا مسلمانان شو حام سام یا فس او د دې درې واړو خزه هم مسلمانان شوې رسو کسا شو شپاگا ایو نوح علیہ السلام دیوو کسانو مسئلہ توحید بخبل زمانہ کی من لیوا کنعان دو نوح علیہ السلام بچے و خناکارو بیدینو بدعملو او د دے دریوالو نبیا رستو دنیا آبادا شویدا توفانی نوح چراغلے و دو نوح علیہ السلام پا زمانہ کی لطول دنیا بانی و باوید رو دنیا تبا شویدا بغیر د دې دریو زامنو نه او د هغه د خزونه نو د هغه نه رستو الله بیا دنیا آباده کړی راغه د نه رست مخکې ټول دنیا بو بو ختمه شو ټول دنیا کې بو بوي بعد خلکو یې دا یا کسان دي اتیا کسانو ا حدیث کې چراجی ا حدیث ثابت نه دی یو دا چې ا حدیث د قران خلاف دی الته وی اتیا کسان دي او دلته وی وجعلنا ذریتهم الباقین او ګرځاو مونږه اولاد د نوح علیہ السلام د باقی کې دنګونه دنیا کې یودا دویم دا وجعلنا ذریتهم الباقین فما آمنا معه الا قلیل سورت هود کنه هود کې تیرشي فما آمنا معه الا قلیل ایمان نو روړی د نوح علیہ السلام سره مگر لګو کسانو لو د قلیل اطلاق په اویا او پاتیاو نه کیږي قلیل اطلاق د دریو نه تلس پوری کیږي او دا چې اتیا کسانو نو دا هو کثیر دي او سبع الته اکثر مفسرین ذکر کوي چې دا اوه کسانو قلیل اوه یو نوح علیہ السلام درې زامنو او درې د زامنو خزیوین ګیندې درې زامن او درې ګیندې نشپاګه یو دی اوه نو دا اوه کسانو باندې د قلیل اطلاقم کیږي او بل لاش ذریه وره دواله تایدونه د قران دی چې یو امنه ما هو الا قلیل او د قلیل اطلاق کم په لسو کیږي او واه کم د لسو وکسانو او بل لا چې اولاد مولا باقی کړي دي حاب سام یا په سوداګي خزه نور تباشي وي نو هغه کم روایت چې خلک پیش کړي نفط العرب کې راځي یا نور چاغه اتیا او یا کسانو هغه روایت ثابت نه دی ښا وجعل ذریتهم الباقین او کته که ثابت هم شي اول خو ثابت نه دي سندن او که ثابت هم شي نو هغه روایت د قران خلاف دی نو چې د قران خلاف نو قران باندې عمل کیږي او روایت باندې کیږي بیانو وجعلنا ذریتهم الباقین او ګرځو موږ اولاد نوح علی السلام د باقی کیدون ګنا وترکنا علی فی الاخرین او پر خود موږ په نوح علی السلام پرستانو کې دا خبره سلام علی نوح فی العالمین سلام دی وی په نوح علی السلام په مخلوق کې سلام په ماند دعا رحمتنا دا الله دی وی په نوح علی السلام په مخلوق کې ګور چاچ دنیا کې صحیح کار کړی دی دا الله د توحید پیغام مخلوق ته رسولو نو دا غن رستو تر قیامت پورې پاغ بس ویل شي سلام پدم سلام دی وسلام علی ابراهیم وسلام علی موسی و هارون وسلام علی الیاسین قران بیا بیا ذکر کړي سلام دی وی الصلاۃ والسلام علی رسوله یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما پام بیا علیہ السلام چې صحیح کار کړو وسلام علی عباده الذین اصطفى په وېدا جاءک الذین یؤمنون بال حبی آیات نافق السلام کله تاسو سره مؤمنان راشنو تور توا ار کله راشه په خیر را ل په خیر دا سلام دو تحیید سلام دو تحفید نو سلام قران کی پروتیرو مانو سره نه یادې کې سلام دین سلام سلام سلام علیکم السلام علیکم سلام السلام نه وای مولو ته سلام چې پیش کې نو پای کی جواب لازم دی او یا السلام علیکم نو مولو وی علیکم سلام و رحمت الله په خیر علی مولو هلکه چې مړی وای نو دا مړی بل کار نه کوي او چې ته خامخا مقبره دا پای خلک تیریږي کم سے کم پکې یو خلک خامخا روان دي یا سود مقبره پاول کړي یا پمنس کړي یا پروستو دي السلام علیکم نو مقبره و علیکم سلام السلام علیکم بس غیلا سلامون و واپسو ته پراتی بیانو ننا تحفت الموحدین کی شاول الله رحم الله ذکر کړي چې سلام موتارا بمانه دعاست مولو تا سلام پا مانه دا چانس را دے فیس سے مولو دعا سرا دازدہ کئی سلام موتارا بمانه دعاست مولو تا سلام پا مانه دا دعا سرا دے سلام یا اہل القبوری السلام علیکم یا اہل القبوری وعلیکم سلام آوئی مخداسی دا چلیو سلام واپس کئی دا خبر غلطا او السلام علیک ایها النبی و رحمت الله من التحیات کو تشہد کی لدا حکایت نقل لے دانه پیغمبر و علیکم السلام پوز دا حکایت نقل سنگ چو اغه سے نقل لے بس ها سلام په معنا چا سره ذکر دعا سره السلام سلام دی په پیغمبر باندې رحمتونه دی په پیغمبر زمون باندې دانه چار دے کہ السلام علیکم و علیکم السلام حنا سلام په اتو نه مانو سره قران کریم ذکر کوي سلام په ماند سی وینا سلام راځي وایزا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما کلا چې مخامقي د خلکو سره جاهلان غلط خبره کوي رد بدوي لته وته سلامن السلام علیکم دا مانا یعنی چاغه غلط خبره تا پس کوي جاهلان رات بغو ته وي سي وینا وير بس سلام عليكم ما پري دا يار بس نن چا سلام عليكم راي وعليكم خبره بکي او خبره منځ کې وای السلام عليكم او وي وعليكم دا خبره ته خبره کې درس کې السلام عليكم ته وعليكم سلام دا لهونو خبره نه دا ګور درس راغې در شروع او فورن سلام علی نور ته وعلیکم سلام په نوح نا دا موږ ته قران نه غې دا موږ ته استادان نه غې ارده کې سلام دین دا غې معنا کې وعلیکم سلام جواب واپس کول سری لازم دی دا رنګ سلام په معنا د بچاو د عذاب نه و سلام علی عباده الذین اصطفى سلام او بچاو دی وی د عذابونو د الله نه سو صفات کوم راځي سلام علی المرسلین سبحان ربک رب العزه عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین او سلام په معنا د متارکت او د بایکار سلام راځي حضرت ابراهیم علیہ السلام پلار ابراهیم علیہ السلام ته په مخ می ملګا رخصه ما ده مخینا لارجمنک وهجرنی ملیا په غټو کې بپټکم تالرا ززمانا په مخ می ملګا وهجرنی ها وا داس کې کړم وهجرنی ملیا ززمانا په مخ می ملګا سلام په مانو د بایکاټ نو سلام پر ډیرو مانو سره راځي دارنګ سلام په مانا د اجازه سلام راځي نور کې دوه ځای راځي یا ایها الذین آمنوا اذا لا تدخلوا بیوتا حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها سلام علیہ سلام وائے پوسیدن گزارے السلام علیکم سلام الاستیزان دو سورت نور یوش پہ تاخر کے راضی فسلم فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم کلاچ دنکے گئے نو کلاچ دنکے گئے کرنوتا فسلموا نو سلام وائے دا په خپل ځانونو په خپل نفسونو باندې سلام په معنا دا دعا سره نو سلام په ډیرو مانو سره راځي واغه سبق وې دا سورته وایا واځه غنیم وجعلنا دلتم وې والسلام علی نوح فی العالمین او سلامتی ادی په نوح علی السلام په مخلوق کې انا کذالک نزل محسنین یقینا دارنګي ان کذ نو ات سبق ټیپ یې نه کتو خو خیاره وکمکل زنو خو پتو ته تو خو خیاره ان کذالک نزل محسنین تا ته سبقونو ټیمونه معلوم ندي ان کذالک نزل محسنین یقینا دارنګ بدلا ورکو مونږ نه ګکارو تا محسنین موحدین انه من عبادنا المؤمنين يقينا دانو عليه السلام د بندګانو زموږ مؤمنانو ثم اغرقنا الاخرين بیا غرق لمنګا رستنی په طوفان کې چې کوم داغه نه پاتې شو هغه ټول ډوب کړی طوفان نوح کې ها او ان من شيعته ل ابراهيم اي يقينا د شيو نو ابراهيم عليه السلام ما خالد ترجمه کوي او د شيو نو ابراهيم عليه السلام بلو یا وی جا ربو بقلب سلیم مناظره و د شیعگان و سنیانو نو شیخ صاحبوی زناستم طالبانو منگو از اوره گرده مناظره بسنگی ده پنجاب یو خوام کرسی و بل خوام کرسی و یو ده سنیانو نو بل ده شیعگانو نو مناظره و ده شیعگان و سنیانو نو شیع نمبر داگه ما چه خدای پاک ده بسنگی نو شیعه پاسه دا ان من شیعته لابراهیم د شیعو نه ابراهیم علیه السلام وګوره موږ شیعگان چیو نو موږ د نسب د حضرت ابراهیم علیه السلام نه یو هغه زموږ مشر دی هغه شیعو موږ د هغه اولاد یو ایما چې خدا پاک اوس سنی سره جواب کوي سنی راغه په کورسې کې ناس او اول شیعو اجاربه بقلب سلیم کله چې راته خپل رب ته پاغزله جوړ سره بیا توبه وکړه زړه جوړ کړي زړه صفا کړي اول شیعو ورسره بیا توبه وکړي بس چېږي شوی وسنی مناظره وکټله او خلک روان شي ځکه دا غسل خو بیا جواب نو دي شیا سره دا د پنجاب مناظری دي مناظرین به تیار شي زمو مناظره کته څنګه مناظره کې یو نس د قران په یو خبره موجود دي ها چتوې مړی اوري او قران نس موجود دي بي بي عائشه و انک لا تسمع الموتى تنش اور ولې مړوتا ان تدعوهم لا يسمعوا کتو تا आवाज کې ناوري نو بیا دې ته پاس بل خبره چریږي قران و ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم کتو تا आवाज کې ملستا आवाज روړ ناوري او ته نشه اورولې او کته وی چې ناغه نشه خطو نو چې ته نشه الله خو بوټو تا غټو ته موري ان الله يسمع من في القبور وما انت بما ما في القبور تنشا اور ول چې په قبرونو کې دي قبرونو والا ہوتا او الله غار چاته اور ته ځان د الله سره مشابه کې دا یو مسله جوړه شو ملي یو ری سمال موتاش تا نشتا قران بي بي عاشو قران نس موجود دي چې ملي ناوري او په دې کې ته ګوره چې حدیث کې راځي وا حدیث جواب په حدیث سره کو دو قران جواب په قران سره کو بس د دې جواب راکا چ انک لا تسمع الموتى تنش اورول مړوتا مله خپري دا ها انک لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء اغه کول تنش اورول کول نه کول چې خطر ته ګوري خ بنا ده خ اوري خ په غوګونو دروم ده اغه کول تنش اورول ها نو هغه چې خاورو کې پروت نو هغه ته بس اوري او الله وکاو توا او لسننننو کته دا چغه وې ان تدوهم لا يسمعوا دعاءك دا یو مسله رااله وې حدیث موږ ټیشوا قران عال حدیث راځي چې نبی عليه السلام یا حدیث چې راځي قلیبی بدر د دې صرف دا حدیثونه دي قلیبی بدر مبارک چې نبی عليه السلام ورو ته خطاب کاون ولې غملنو کوي کی پراتنو نو خود پیغمبر پاک معجزه وا حاجی معجزه لرسول الله صلی الله علیه وسلم بهرای خو دا خود نبی علیہ السلام معجزه وا حاجی خصوصیت دا نبی علیہ السلام خصوصیت ته باج زنا په باج انسان په باج وختونو پور خاص وی نبی علیہ السلام پورې سلور قسمه خز رواوي پاغه سلور قسمه خزو کې هغه یول خز کړي سیوا بغت اجازه تو چکول شنو کول شو تا ما د پرسو خزره وای سلور خزه ک په یو جنس کې کې ک په تو کې کې خو سلور خزو نه به سیوا خزنه کې نبی علی سلام د پر سلور قسم خزره واوي باغ سلور قسم خزو کې چاغه سور خزه کې هغه ته اجازه تو او بل دا چې نبی علی سلام خطاب مړو تکاو قلبی بدر چکم کافران په کوي کې او غرزیدلو ملشیو دا غیف بارک حدیث کی رازی انہم یسمعون الان دی با اس اولی دا پیغمبر دا خبری بیا با دا پیغمبر خبریم دی ناولی بلواکی اس اللہ دا جوندی کری قطع داوی احیاهم اللہ دی اللہ جوندی کری پا دا وقت دا نبی علیہ السلام بیان دا یو خدا غا خصوصیت دا پیغمبر یو خدا غا معجزہ وا بل الله په دا وخت ژوند کړو هغه انهم يسمعون الان ان حال ستاله ساتي اوس بیا که پیغمبر بیان کوي هغه بیان مت هغه بناور بیا خو دې وخت به وي دایرال لګوره قلبی بدر بارکه حدیث کې نو چې ملي یوري دا وګوره و نبی دې سلام یو یو خو دې کړی نو کاوه کنه دا هم انسانو موږ هم انسانانو بیا دام کاوه کنه نبی دې سلام د پاره تهجد فرض ګرځیدلو بیا ستاده په تهجد تم فرض کاوه د شپې کنه پاسهګه او تهجد مول فرض دی دا خصوصیت ترونه د بعضو وختونو په بعضو وختونو کې د بعضو اشخاصو د پاره دارنګ یو هغه قران عال حدیث چې راځي ها ها اس بیا حدیث پیش کړي و انهم ليسمو قران عالم و دې یوري کنا د پیزار आवाज ملي یوري چغار اوري دا غي معنا ده ده دی خواغه وی مل اواز چغار ده پیزار اوري حدیث کې راځي او قران کې راځي چې لا تدعو ان تدعوهم لا يسمعوا ناوري اول ته وی مل اواز اوري د پیزار اوس بسکه قران سوره فاتر دیالسم سوالسم نمبر آیات کې الله وی ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم کتا سو आवाज کوي د نکانو بندګانو تام بیا او تن اورستا سو आवाज اول ته وی مله اوري د ژوندو پیزار आवाज داغه معنا فتول قدیر کوي داغه معنا کوكب الدر کې سو کوي رشید احمد ها مفتی رشید احمد رحم الله گنگوی رحم الله کوي حسین علی نور الله مرقده کوي الوانی داغه معنا دا چې حدیث کوي आवाज اوري او قران کوي ناوري لوک په دواړو باندې عمل کیږي فبیا قران او حدیث باندې او که په دواړو باندې عمل نشي کېده بیا به معمول قران وی او حدیث به متروک وی او که په دواړو باندې موافق وی او په دواړو لمونږ په دواړو باندې عمل کو ظاهر په نس باندې بزو او په حدیث کې بس کو تعویل کو تعویل د حدیث داده کوکب دړيږي ها رشید احمد گنگوی رحم الله ذکر کئ حسین علی نور الله مرقدهم ذکر کئ چدا مړه کله کی خودی شي په دې قبر کې خاور په واوري خاور په واوري نو دې قبر لا چې کله فرشتي دې مړی ته راځي او مړه را پاسه او ته پوسټ کئ د دریو سيزونو مر ربک و ما دینک و من نبیک عرب دې سوکو پیغمبر دې سوکو دین دې سو دا درې ته پوسونه د هر مړی نګيږي په قبر کې لو چې کله فر یره دا اشاره دا دراتلو د اتیان د فرشتو نه په جلته سره فرشتي دور زر دې مړی ترازی دور زر دې مړی ترازی چې آغا د قبر سره چې کوم اخیری کس پیان یو نیم پاتی اخیری چې دواو شي نو خلک قبر نو واپس کیږي خو چې خلک واپس شي او سکسان د قبر سره پاتې شي یا دوی یادري بیا غم زی لو آغا نور کسان د دعا نرستو چې روان شي وي آغا بلری نه تلی دور لری بنی چې دا کم قبر سره خوا کی موجود وي نو دغه کسان با د نورو خلکو د پیزار آواز اوري دا قبر شو هلته دعا وشوه خلک وا په چا کټ واغسره چا زنګو واغستا او روان شو خلک د قبر نه روان شو خو لذي لذي د قبر سره دوه درې سالور کسه پاتې دي برابر یې قبر نو دغه نور کسان د قبر نه روان دي نو دغه کسان با چې کم د قبر سره پاتې دي دغه نور کسانو چې د قبر د خوا نه روان شو کورونو تځي ډیره تځي دغه نور خلکو د پیزار आवाज به اوري دومنه لري بلانی تلی چې د مړی ته بسراځي قبر ته فرشته برازي زر دومنه زر به فرشته راځي چې دا کم کسان پاتې دي د قبر سره دا کسان به دا نورو خلکو چې کم د قبر د خوانه روان دي سباوري د پیزار आवाज به اوري دومنه لري بنی تلی چې د مړی ته فرشته راځي او ته پوسټ کوي مر ربک و ما دینک و من نبیک کنه دا سره دا د سرعت د اتیان د فرشتو نه نهایت تیزی سرا په جلته سرا فرشتي د مړی ترازی په تاسو پوس کول څنګه زر راځي چې اخیری کس بلا یو دو پاتی او هغه نور به رواني نو داغه نور او आवाज د پیزار به اوري دغه کم کسان پاته نه چې مړه وي قران وینا لري او ته حدیث کې ند دې کنایه ده د راتلو د فرشتو نه په جلته او چې تاویل به داسې کې چې د ژوندو आवाज به دغه ژوندې اوري مړو تعلق نشته دې پوښي هو پتر قدیر یو جواب کوي ابا جواب دې نو خدای په دوالو باندې عملو کا وې دا عمل چې کله کې خود شي لو دا عمل په وخت کې خودو کې اوري بیا بناوري اے به اول الوزع په اول ځل کې خودو کې چې کله کې خود شي امه کوڅو په تعویل کوي کله قران نس موجود دی چې ملناوري او دا ملي اوري او په خته را پراته او شاو دا څه کو او ګورې لکه سلام په پیش کا مبارکي ورته وایا هدا کا د اختر دې رزدا بیا بوې چې دا زما څنګه زوی او شماته د اختر مبارکي را نکله الکه چې دا اختر د مبارکي نه واپس کین بیا سم ملاقات وکړه کنه را پیسې او بیا به خخ کو مو سبا د خادم ا دې او کې موږ سبا د اختر مختر تیر کې بیا به داس ټو کې دا چې کوم تیری زوړه ته بیا پته لګی دې دا خو دا موسته خبرې دا د خلکو یو پروګرام دې جوړ کړی وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ مناظره خود آغا خلقه وی ده ابن جوزی رحمه اللہ پا زمانه که چکمه ده شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه اللہ پا زمانه که ده شیعو دیر زورو ده شیعو ده سنیان مناظره و او پایی که سوک سالس مقرر کرو ابن جوزی شیعگان وی حضرت علی چپته او سنیان وی حضرت ابوبکر چپته بس ټول یې کړی وی سنیان وی ابوبکر شیګان وی حضرت دی بهتر دی ټیک دا صحابو کې تنقیس د احدهما په بل بنکه نقصان به صحابي نه بیانې او فضیلت د یو په بل بانشتا د یو صحابي فضیلت په بل صحابي خوشته کړه دکه خلفای راشدین سلوټ دې باندې بیانې فضیلتونه په نور صحابو د دې ډلوی فضیلتو د ابوبکر په دې سلوټ باندې فضیلتو د عمر په دې دو باندې فضیلتو حضرت علی زال له فضیلتو نبی علی السلام بیان کړی دي دا غي فضیلت سو نقصان نه کوي او په بل باندې خو تنقیز یې په بل باندې سکے نقصان کوي شیو وینا ابوبکر کې نقصان دی علی به تر دی او سنیانی وینا علی بہتر نده حضرت نا دا نقصان ټول صحابہ پشان دستور دا اسمان سنگ جی حدیث کرا جی اصحابی کن نجیمی بی ایهم اقتدیتم احتدیتم زمان صحابہ شان دستور دا اسمان دی پیغمبر پاکو چی چاپ سروان شیلار با عموم ہے خو تنقیز با نکے نو بادشاہ حیران چی دا خو ملک لی فساد دے دا با کنٹرول کی گی سنگا خلق را جمع شوه ده مخلوق ده طولی دیار چه سرا بس پیو بل صرف ده خبر انتظار ده ابن جوزی داغ زمان دیلوی عالم و دیل منصف و صالح و بادشاہ ورطوی یرا ده خلق بسنگ کنٹول شی وی دابا کنٹول شی خوزما تب سالیسی وی که ویاو خوزما ده سالیسی بس شرطو نئی وی سجی وی شیو شرط بدائی چمنس که بلاری یو خواب شنی سنیانی او بل خواب شیگانی مسک بلاری او پاغلار مسک با آدمی ولاری فوج بی یو شرط دویم شرط بدایی دا چکلن فیصله وارم نو زمان با سوکتا پوس نکی چستار دی فیصله مقصد سره او دا چا پا حق کری فیصله نکلا نبا تا پو زمان نکی دعا دریم شرط بدای چې زه کوم ځای کې فیصله اوروم د اغه زینات تر زما تر کوره پورې بلار صفای ماته چې ماته خلکو رکاوټ نه جوړي بس کپه دې دریو شرطونو کار کولې شي بادشاہ ته وی جنرالانو ته وی زه تیار فیصله زاوړو خلک کنټرول کولې شي به بالکل دا خو جی سیدا بادشاہ ته بیا سیدا او آسان دی خدا غره رفع تفکلو ته ګران کار دی ابن جوزی راغه خلق په تماشا ده جنرالان دي ها اخسونیان دي شیعگان دي بادشاه ولال ته فیصله بسنګ کوي حضرت ابن جوزی راغے دا غزر کتابونه دي اغلی کلی زر کتابونه تصنیفونه کړي او دا غي یو کتاب په تفسیر د قران دی شپږ سو جلده کې فنون الافنان د ابن جوزی شپږ سو جلده او دا ټول اکثر کتابونه د ابن جوزی شیګانو ختم کړي دي دومره بې ایمان او دومره رجیره خلک آغا تفسیر ختم کړي شپږ سو جلده کې انورم کتابونه ختم کړي دي چکره دا غي دوري حکومت په دې دنیا یو ځل راغله نشي او نو چې سوره کتابخانه وي هغه ټول سوي او دا غي یې دجلی سین ته گزار کړی د دجلی سین ته دجلی دا یو میاش پورې تک تور روانو دا غي ایرود کتابونو د وجنه دا دومره ناکاره فرقه ده کدی اوسم برسر اقتدار کله را سنیان او د سنیانو پروګرام او کتابونه نپری دي ګوره شیعه اوسمه ظلمونه ته پیدار کې شیعه سنی خو سر چت کی کنه هوسم په دې ملک زیات دي الله دې سنیانو له طاقت او بره ورکی اگر هغه ابن جوزی فیصله اوره او درې دا خاله په انتظار دی وای افضل الصحابه ته بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم من کان ابنتو تحتو غور صحابی پس صحابو کے پس نبی علیہ الصلات والسلام اغا صحابی دے چی وی لور داغا داغا لاندے وی لور داغا داغا دلاندے بس او فوراً روان شو بلا خبری اونکر افضل صحابت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان ابنتو تحتو غورا پا صحابو کے نبی علیہ السلام نرستو آغا صحابی دے چھ داغلور داغ کرئی بس شیعو خوشحال شو زمان حق فیصلہ اکلا ذکر دا نبی علیہ السلام لور دا حضرت علی کردا با چرچی اکلا روان جو زمان حق فیصلہ شو من نور سکو سنیان وی زمون په حق فیصله وشو زکات ابو بکر لرد نبی علیہ السلام کور کړه دا سنیان خوشاله یو په یو بلډر بدل خشنه پوی دا یوم کور دلال بلم پولیسو دلال اواغه فیصله رفض فشو اخل خور شو هغه جګړه ختم شو دری راځي پس پته ولګی دا چو هو ابن جوزی د سنیانو په حق فیصله کړی و چې غوړه صحابي د پیغمبر پاک نه هغه صحابي دی چې دا غلور دا کوي نو دا غلور دا سره وا کنه دا چا سره وا نبی علیہ الصلات والسلام سره خو بیا غونډه دل مشکلو غونډه جوړ شي او هغه ختمول ګران کار دی په شی نو په ست طریقه حکومت هغه غونډه لګه جدا کوي بیا غونډولو ته نه پریدي بیا ځه په آرمی او پولیس او ټرینونو یو شی بل شی نه کا بندیان بیا ډېر ګران کاری خدا جو غونډه وشي مخلوق جمع شوی او هغه بیا ختمول دا ډېر ګران کاری هغه ابن جوزی الله دې په رحمت نوري دا سه علما دې دنیا لیدلی دي چاغه لالچ نه وکړي ځکه دا مناظره هغه وسري نن خو بس دا مناظره د سره پاره مخاصمی دي د ځان د شهرت د پاره یو ویزه مشهور شم بل ویزه مشهور شم او نه سره به او داغه نه به دوم نه سمره جوړ کی الکه وا مناظره کوا کوا کنه متسوی سکه کوا ها ته مناظره ځان مشهور و نه سره به یو هغه خلق به مشهور کی پلان دی او فلان دی او مناظر دی اسلام دی مناظر اسلام دی فلان دی اذ جا رب بقلب سلیم کله چدا تو خپل رب ته پاغزړو پاک د شرک نه از قال علی ابي و قومي یاد کچو ابراهيم عليه السلام خپل پلار قوم ته ما ذا تعبدون تاسو د څه عبادت کوئ ا اف کن الها تندون الله تريدون آیات دروغو مددګاران پیدا لانا تاسو اراده کوئ ته دروغو مددګاران د الله نه بغیر تاسو دغه اراده کوئ وما ظنكم برب العالمين نو سره خیال او ګمان تاسو پر عبد مخلوقات چې تاسو ته دروغ او مدرګاران را مدد کوي د ځان نه لو پر بم بیا د سو ګمان دی ولغه مدرګار نو اغم چټی کړی فنظر نظر تن فی النجوم او قتل ها ابراهیم علی السلام قتل پستورو کې او کته دو حضرت ابراهیم علیہ السلام قتل فی النجوم په حقیقت دستور کې یا په حقیقت مدرګارانو داغه کې چې دا استاسو مدرګاران دي دستوري ها ها ربی کوكب ا داسما رب دې یا فنظر نظره فی النجوم سوچ کې ابراهیم علیہ السلام سوچ په خبرو دای کې نجوم نجم جمع دا او نجم قطعی د کلام تاوی سی سی دا خبر تاوی آغی چه دا خبر کولی نو دا مشرکینو پا خبرو که ابراهیم علیہ السلام سوچ شورو که سوچو که سوچ ابراهیم علیہ السلام پسو پا خبرو دائی که پا مدرگارانو دائی که فقالیو انی سقیم بیشک از بیماری ما ز بیماری مستاسو دا شک دا وجه نا فتولوا ولید دیانو داغنا مدبرین شاکون کی فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون یګورا یو بابا اسمل ترجمه کولا وی فراغ وګورا په قران کې پختورا غلی دا فراغ نوراغ الی آلہتہم مدرګارانو آلہ او باطل او داغیتا عربی مانا پاربی پختو پاربی علاکا پختو قرآن کی نشرا پختو خود جورا شویده آواکی پختو مختو نوا چه فراغا نراغی فراغا جلتی اکلا ابراهیم علیہ السلام شورو اکلا ابراهیم علیہ السلام الی آلہتہم مدرگارانو داغیتا پتی زیرا غی جلتی سرا اویوی علا تاکلون تاسو ولی خوراک نکوی اے مدرگارانو تاسو ولی خوراک نکوی ما لکم سری تاسو را چه خبر نکوی فراغ علیهم ضربم بالیمین لشورو یکل علیهم پا مدرگارانو دا غیبانی پا وحلو مضبوطو بانده مضبوطی وال دا غی مدرگاران الا کبیر اللهم سورتی انبیاء کی تیرشیو فجعلهم جزازا الا کبیر اللهم اغا مدرگاران ټول زره زره کړه مگر مشر بوتی ول پرې خدا مشر ول زک پرې خدا چته پوستیو کې ددنا چدا کار در سره چا کړه دے چا وهلیه ولم بدل لاغسته ده فاقبلوا الیه یزفون را مخامخ شده ابراهیم علیه السلام تا یزفون چه تلوار کولا یزفون چه بیوار منده والی دیو بلا مخی که دل فتوقیت قدم نکی خودل گردور قال انوی ابراهیم علیه السلام تا بدون ما تنحتون ایا عبادت کوي تاسو دا غسیزونو چې تاسو یې کنئ چې تاسو یې توګئ دلرګینا والله خلقکم وما تعملون الله پیدا کړی تاسو او هغه چې تاسو کوم عمل کوي کوم چې تاسو سجولوي نو هغه پیدا کړی او تاسو هم پیدا کړی قالوا بنو له بنيانا لوی دی جوړ کړي ابراهيم عليه السلام د پاره یو مناره اې د سميګنا پمنګرات کوي زموږ په مدرګارانو باندې رات کوي زموږ مدرګاران زره زره کوي دغه تپه توچ دا بلکا سوک نشکوله بغیر د چانه ابراهيم عليه السلام نا دلتا خالی بابا خلکو جوړ کړو چې سړې دی میا ګل بابا د شیخ بابا دغه نه وځي مخکې د تانو لار ده پول له پوری وځي نو د پول له طرف یو لوی زیارت جوړ کړو دنیا خلق به وته راماتو خالی بابا یو ځل دم مال سزي موارد دی هر سزي موارد دی بچی ور کوي دا ور کوي میخه ای بچی ور کړی یو ګل دا دیونه باندې کړی سره دا غلی بچی ور کړی نو ما ورته مې دې له خوشاله میاشته وشو مخکې خدا نو نو په سرور میاشته کې بیا بچي میلاو شو سرور میاشته کو شپږو میاشتو نه مخکې ته کوم بچي پیدا شي نو غوسې نه زړه زړه په پیډانو خبرې نه دي مې دې له مشکانو خبرې نه دي مې دل پېښه ها او که خدا دانه ما دې نه وي کدا حالت نو باغي الله سوک مسلط کو لره کو د شپې شپې ختم نو ما هغه چې ځای کې دا و هغه سره اوس مړلې وې زه په دې استاد دا و کوم زه یادوم چې وایي وې ته نه بغیر ځکه نه وې چې دې باباګان په سمو په سړې لګیای دا دنه خالی خبره نه ده ما ته خلک راغی دا و خبره تا کوي استاد مې بالکل مې ته بس جواب کې مې چاغه دا و کې ته جواب کوم کړه مې ورګه دې ماته خبر رسې نو دې زما ده خبره غته مرسې مې زه به دا کوم دې به دا ومني چې دا دا زیارت بالکل ختم کړي دي او بابا است شکر خالي بابا که زموار وې نو دې اوساله به خپاو لاسونه زره زره کړو کنه دې به دا ومني چې بابا ګان بالکل هیڅ نشي کوله مالکان دې فائدې نقصان نه دي کوي نو دی عبدالواحد استاد صاحب خپل اسونه مات کړی سره طالبان دی به دا ومني زبرد حکومت سزا ومنه چې دې ته لږه خبره کړو ته به دا وکه خو بل خبره کوي دا وي خخه به څه مچلو همي هغه چېر بیا مې هره پر داد دي خلکو حالت ته او ذمہوار دي مالکان دي اوسې بچی ماشاءالله خري تابعدار دي قال ابنو له بنيان انفال چ سکارو شي د پنځ پیریان کوي الکه نران ته داسه سو شو دا بغداد کې چې عالم دي حالونو درګاون چې راتونه وړاندې د پنځ پیریان دي چلا چلاته خطا شونه ته دي صحابه چا به کړ زمون کار ته خلی سره ده زمون کار د بیان سره ده زمون دا وسنه کې خدای دې وسره کی چې په هغه طریقه باندې قبرونه په خپل حال باندې پریدو کم چې نبی عليه صلوات و سلام ویلو حضرت علی لیگلی رضی اللہ تعالیٰ و تلار شاہ او چکمہ مقبرہ کی اچھت غر گمبتی اگا پس مکہ سرا برابر کا شریع فاظ من گوستی کی گی من کب زوری ہو زمین گوستی خوری کی گی دا گا دیر شیر دے بیان مو قال دا با تپوز دا گا چانا کی گی چا چا وست کی گی او غلط کارو نہ کئی او کڑی دی او دا دے بندو بس نہ کئی قال ابنو لہو بنیانا فالقوه فی الجحیم فارادو و بغیر د دور نسبیګنا ور ته بلکی او ور کې واچو ابراهیم علی السلام الله بد سمیګ قالو نو دې جوړ کې دللا با یو منارا وګړو وی غللا په جهنم کې داګه په جهنم غریبونو ور فارادو به کیدن نو اراده وکړه د ابراهیم علی السلام کیدن د تدبیر د سوزولو فجعلناهم الاسفلین نو او ګرځول موږ د لاندې د لاندونا اسپلی ان ذلیلا لاندې علاوه تدبیر کې مې تباہ او برباد کړ وقال ابراهيم عليه السلام اوس روان دي او دا روان ولې دي کله ور کې واچاو ور کې بچ یو میاش تبرل کړی دي یاش پک میاش ور بلې دا او د ابراهيم عليه السلام لاس کې د انګورو غنچې وي خوړې قد دیواله والو نمرود به بالا جوړ دې بهر دې وزینا چکل اور ختم شو مر شو زکه شپګ میاشتې خشاک راجم کې دو داغه د سوزولو د پانه یو میاش به و نه بلی دا نمرود وی راشه دیوال سوره کوي چې داغه اډو کې رو باسو مې یو ځکه بچت اډو کې پراته ای اغا اډو کې چې موږ رو باسو دا اډو کې موږ یو ځای کې تبرکان خخکو چې وی کته دا ابراهیم علی صلاتو والسلام دا ګورو غونچه په لاس دا او په یو فرش د جنت باندې ناشته فرعون نمرود وی باس زه دا شراب دې چې دل سنوې بس دلونو صداګان نو د دا رب دل سنوې باز خود ته بیان ته مکینه ته تقریر ته مکینه ته ته پروگرام ته مکینه ابراهیم علی السلام سزاګانو باندې خدای لو نکړه نو چې کله باغه بیان شروع کو خلکو به منډ کړي یوازې پاتشه ابراهیم علیه السلام چې زما بیان ته خلک نکینی ال تک بیا ته کوم اسو زغه زینب بستر واغه صدا او روان شو تیراخ نه کوم خوځي شام ته سفر کوي او روان دي انی ذاهب الى ربی سیادین بشک از تلونکه ما الى ربی رضا د خپل رب ته هجرت شروع کو خپل بنگلا خپل دوال او دولتونه اگر سپریدی او سفر تزی که نگران کار دی الی ربی رضا دخ پر ربتا زد ماتب الار سمکی در شام پر طرف روان شو ربی حبلی من صالحین ایز ما ربا او بخی ماتا دن ایکانونا اللہ مال بچی مراکا گورا پردوی مقابل اوکلا پردوی ملگرتیا او نکلا اللہ اولا پخپل اولاد کی داس نسل پیدا که داس بچیو نسیو لالا ورکلا چه داغ نرسو داغ پجون کار دن شورو شو پوشی ایک سوک دوسر ملگرتیا نکی اللہ بستا اولاد کی خلق پیدا کی خبری دین خود دن کار دا اللہ دا پارکوا فبشن ناو نزیر ورکم آغتا پا علک حلیم بردبار باندی اسماعیل علیہ السلام اول ورک فلما بلغ ما عسایا ارکل چور سے د ابراہیم علیہ السلام سرا عسایا لو بوتا حضرت اسماعیل علیہ السلام چې د دیال نو سکالو شو مدارک لیکلی دي خوبی ولید او وی ابراہیم علیہ السلام یا بنیا ای زما بچر ګوټیا انی ارا فی المنام بشک زوینم په خوب کې دا خبره انی ازبحک چې بشک ز علالم تعالی را فنظرو ګرما ذات تراس سوچ کې ته سم شرکست خوب د انبیا واحده ها کنوز الحقایق کې خالقلې دي 124 صفحه کې خوب د انبیا واحده قالا نویو ته اسماعیل علیہ السلام یا ابت فل ازما پلا را او کا کار چ حکم کولې شي تا تا ستجدنی ان شاء الله من الصابرین سر دې ما بت عمومی کدا الله خو غشید صبرنا کو نا فلما اسلم ارکل چدوالو غلکه خدا حکم د الله تا وتلو للجبین اور اوی پرزا اور اوی غرزا او خپل بچی را للجبین علی الجبین په اړه باندې په اړه کې سملاو او په لمخه ونا دې میناته بوته په اړه کې سملاو په تند باندې الله وې ما حکم کو ابراهیم علی السلام ته ونا دینا هو ایا ابراهیم आवाज وکما ابراهیم علی السلام ته چې ابراهیم علی السلام قضا صدق ترو یا تاقیر شاکو تازم خوبو انا کزارکا نزل محسنین یقیناً دارنگی کار کو بدلور کو منگنی کو کارو تا اے اللہ چند چان کار اخلی اغا نفس نیتو ارادو کی داغ کار کولو اغا بندا اللہ داغ نیت بانی فیصلو کی اغا کار داغ نمکی مکی اللہ پورا کی خو اراده جوړ کی چې دا کار به کوم په فضل د الله په میدان باندې ودريږي نو کار الله دا غنوالي حدیث کې راځي ها کچرته یو سړی یو قسم وکړ په یو کار باندې لا ابره لو بریکي اغل الله په قسم کې پوه چې زما دا کار کوم ان هاذا لو البلاء المبين بشکا دا بچه علالول دا لدب دین دا پارا داو امتحان خکارا امتحان داو وفدیناهو بزمحن عظیم او قربان کرمان داغنا قربانی لویا و ترکنا علیه فی الاخرین او پری خود من پدبانی پورستنو که دا خبرا سلامون علا ابراهیم چه سلام دیوی پی ابراهیم علیہ السلام بانده که زالکا نزل محسنین دارنگی بدلور کو منگنی کو کارو تا انہو من عبادنا المومنین یقیناً دیو دو بندگانو زمان مومنانونا و بشرناہو بے اسحاق نبیم من الصالحین عزیر ورکلو ما غطا پی اسحاق علیہ السلام چه پیغمبرو دو نیکانونا و بارکنا علیه و علا اسحاقا او من خیر چولیو پدو او پی اسحاق علیہ السلام باندے و من ذریته ما او بازد اولاد دیدوارونا محسن نیکو کارو وظالم لنفسه مبين او جاته کون کیو د پاره د خپل ځان ښکارا بازي د په اولاد او پرستانو نسلو کې ظالمانه مخته ده پوشه نه نه چم بیا ظالمان نه نه د انبیاء علی مسالم پرستانو نسلو کې ظالمانه پیدا کېدل وګور دا ټول چې سور مخلوق پیدا ده نو دا هم د آدم علی سلام اولاد ده ها دا غن رستو بیا طوفان نوح چراغ دا غن رستو بیا هم دا خلق پیدا ده نو دا هم اولاد دا چا ده نو نوح علیہ السلام بازه بکرده ظالمان ندی دا کفارو کورا ظالمان ندی پا اولاد دا اگرازی نو ولقد منن بس